أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yefkahu kavli. Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi, düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Rabben eftah bil hayr, vaktim bil hayr, Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Rabbim, Kur'an'ı bize aç. Bizi Kur'an'a aç. Kur'an'ın abı hayatını susuz gönüllere ellerimizle saç. Çünkü insanlık bu suya muhtaç ya Rabbi. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün stüdyoda çekilen tefsir derslerimizin tam 171.sini çekiyoruz. Bu 8,5 yılı doldurup 9. yılına girmiş olan, 8,5 yılı dolduran uzun bir maraton. Gerçekten yorucu ve yer yerde insanın bazen enerjisini tüketici bir faaliyet, bir çaba, bir çalışma. Ama Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bizi Kur'an'a kurban etti. Hayatımızı Kur'an'a adamayı lütfetti. İşte bu çerçevede 171. derse kadar getirdiği için ona sonsuz hamd ederek ben bugünkü tefsirime başlamak istiyorum. Bugünkü dersimizin konusu Hadid Suresi. Hadid Suresi 57. sure tedvinde. Adını 25. ayetinden alıyor ki 25. ayet aynı zamanda bu surenin taç ayeti. Özellikle kitap, mizan ve hadid, vahiy, adalet ve güç, ilim, hikmet ve hüküm üçlüsünü yan yana dizen bu ayetin sureye adını vermiş olması gayet anlamlı. Bu adı sure daha sahabe zamanında almış olmalı ki bazı kaynaklarda sahabeden gelen rivayetler içinde sure Hadid olarak anılıyor. Surenin iniş zamanı hiç tereddüt yok. Muhtevasına baktığımızda ki bence surelerin iniş zamanını tespitte rivayetlerden önce muhtevaya bakmalı. Muhteva en güvenilir tespit ölçüsü olmalı. Bu çerçevede düşündüğümüzde, gördüğümüzde sure medeni bir sure. Aksine bazı rivayetler bulunsa da. Kendisi gibi Sebbaha ile başlayan Haşr ve Saf sureleri yine Yusebbihu, Sebbaha'nın muzari formu olan Yusebbihu ile başlayan Cuma ve Tegabun sureleri de medeni. Yani aslında Sebbaha ve Yusebbihu ile başlayan surelerin tamamının medeni olduğunu görüyoruz. 10. ayetindeki fetih aslında yüreklerin İslam'a ısındırılmaya başlandığı, yüreklerin İslam'a açıldığı düşünelim. Fetih suresi Hudeybiye Antlaşması'nın arkasından inmişti. Kur'an fetih derken yüreklerin fethini, yüreklerin İslam'a açılmasını ima eder, ihsas eder, kast eder hatta. İşte bu çerçevede bu surenin 10. ayeti de surenin iniş zamanına ilişkin bize bir bilgi veriyor. Fetihten söz ediyor. Demek ki sure 6. yılda ya da yaklaşık 5. veya 7. yıllar arasında inmiş olmalı. Hicretten sonraki 6. yıl civarında inmiş olmalı. Muhtemelen bu surenin iniş zamanı hicretten sonrasının ortalarına tekabül etmiş oluyor böylece. Surenin konusuna gelince, eğer bu sureye kendi adının dışında konusuna bakarak bir isim bulmak durumunda olsaydık, bu isim İnfak suresi olurdu. Gerçekten de Hadid suresi bir infak suresidir. Mülkiyet tasavvurunu inşa ederek girer söze onun için. Muhatabının zihninde bir mülkiyet tasavvuru inşa eder. Mülkiyet nedir? Mülk kime aittir? Varlık kimindir? Benim dediğimiz şeyler gerçekten benim mi? Bizim dediğimiz şeyler gerçekten bizim mi? Bizim değilse kimin? Bize nispeti ne kadardır? Sahici midir? Mecazi midir? Yoksa gerçekte varlığın maliki Allah mıdır? İşte bu suallerin cevabını verir surenin girişi. Nifak infak karşıtlığını buluruz bu surede. Gerçekten de infakın, karşılıksız yardım yapmanın, paylaşmanın, Allah'ın bize sınama maksadıyla verdiği serveti ona muhtaç olanlarla paylaşmanın nifakın karşıtı olduğunu, nifak hastalığını yenmenin ilacının infak olduğunu bu surede görürüz açık ve net bir biçimde. Ki infakla ilgili bir pasajın tam göbeğine, yani 13. ayete neden nifakın ve münafıkların yerleştirildiğini de buradan yola çıkarak anlayabiliriz. İnfaktan kaçışla ilgili ayetler içerir müteakiben sure. Ki Yahudileşme alameti adını verdiğim bir tavır bu. Dünyevileşmenin en tipik tarihsel örneği Yahudileşmedir. İsrail oğullarının Yahudileşmesi. İşte bu çerçevede bize onları ibreti alem olarak sunar sure. Ve surenin başta da söylediğim gibi taç ayeti 25. ayetidir ki kitap, mizan ve hadid, yani vahiy, adalet, adil yargılayabilecek bir muhakeme, dengeli bir muhakeme, insanda baktığına doğru bir ölçüyle, doğru bir kiloyla, doğru bir metreyle bakacak, tartacak, alacak, satacak bir doğru muhakeme, mizan bu aslında. Ve demir, aslında surede mizanın söz edilmesiyle Hristiyanlarla ilgili ayetler arasında ruhbanlıktan söz edilmesi ince bir imadır. Arasında bir bakışımlılık var. Nedir bu? Ruhbanlık, mizanı olmayan bir dindarlık. Topuzu kaçmış, kantarın topuzu kaçmış bir dindarlık. İşte böyle bir göndermesi de var surenin sonunda yer alan ruhbanlıkla ilgili ayetlerin. Onun için taç ayeti olan 25. ayeti kitaptan, mizandan ve hadidden, yani demirden söz eder. Bu ilim, hikmet, hüküm ya da tevhid, adalet ve cihada tekabül eder. Ki İslam'ın 3 esasıdır bunlar. insandan Allah'a ulaşan ilginin merkezinde tevhid, insandan insana ulaşan ilişkinin merkezinde adalet ve bu ikisinin yeryüzünde hakimiyetini sağlayan da cihattır. İşte kitap, mizan ve hadid üçlemesi bunu ifade eder. Bu kısa özet girişten sonra şimdi suremizi tefsire geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Gökte, göklerde ve yerde her ne varsa hepsi Allah'ın yüceliğini dillendirmektedir. Bunun, bu ibarenin, bu ayetin bir başka çevirisi de şöyle yapılabilir. Göklerde ve yerde ne varsa, yani bu varlık alemi içinde, bütün bir varlık sferi içinde, bu alemde ne varsa, her biri, her şey Allah adına hareket eder. Çünkü sebbaha, sebaha kökünden türetilmiş, sülasi mücerredinden türetilmiş, hareket etti. Merkezinden hedefine doğru yol aldı. Bağından sıyrıldı. Tutulduğu yerden bırakıldı. Anlamlarına gelir. Zaten kelimenin kendisini ters çevirdiğimizde manayı da ters çevirebiliriz. Sebahayı ters çevirdiğimizde habese çıkar. Yani kelimenin şeklini ters çevirelim, manayı da ters çevirmemiz lazım. Sebeha hareket ettirdi, habese hareketsiz bıraktı, hapsetti, tuttu, mahkum etti manasına gelir. Onun için hareket etti manasından yola çıkarak sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard ifadesini göklerde ve yerde her ne varsa hepsi Allah adına hareket eder diye anlayabiliriz, çevirebiliriz. Aslında bu insanoğluna bir uyarı. Ey insan, akılsız yani şuur dışı varlıklar Allah adına hareket eder. Şu cansız gibi gördüğün tüm varlıklar da Allah adına hareket eder. Onların içine yerleştirilmiş atomlar bile Allah adına hareket eder. Yani her şey kendi Kâbesini dönmekte. Kendi Kâbesini tavaf etmektedir. Bir tek sen, sen akıllı varlık, sen iradeli varlık, sen şuurlu varlık, sen Allah akıl verdi, imtihan etmek için akıl verdi diye Allah'a sırtını dönebiliyorsun. Allah adına hareket etmeyebiliyorsun. Yani isyan edebiliyorsun. Gel ey insan, şu varlık korosuna sen de katıl. Şu varlığın ilahisine sen de gir. Bu koroda çatlak ses çıkarma. Sen de varlık korosuna katılırsan, varlık gibi Allah adına hareket edersin. Sen de varlık korosuna katıl ki, şu varlık içinde çatlak ses çıkaran biri konumuna düşme. Aslında zımnen insana söylenen bu. Ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi. Velakin la tefkahuna tesbihahum. İsra suresinin 44. ayetini hatırlayalım. Şu alem içinde her şey ama her şey onu hamd ile tesbih etmektedir. Onu onun adına hareket etmektedir. Onun kendisini koyduğu vazifeyi yapmaktadır. Onun kendisini koyduğu yerde durmaktadır. Fakat ey insanoğlu, bunu sen anlamamaktasın. Onların tesbihini anlamamaktasın. Bu tesbihi biz duyulacak bir şey gibi anlamamamız için zaten işitmemektesin denmiyor ayette. Anlamamaktansın. وَلَاكِ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ Bu işitilecek bir ses değil. Bir görev, bir vazife, bir eylem tipidir. Onun için tesbih Allah adına hareket etmek diye çevrilirse daha doğru çeviri olur. Aynı zamanda tesbih soyutlamayı da içerir. Çünkü uzaklaştı, kaynağından uzaklaştı, çıktığı yerden uzaklaşarak yol aldı anlamına da gelir. Bu anlam çerçevesinde aklın yüceltmesi, tesbih yüceltme anlamına gelir. Aklın yüceltmesi nasıl olur? Soyutlayarak olur. Zaten soyutlayamayan akıl şirke düşer. Tarihin en büyük sapması olan şirk aslında aklın soyutlama yeteneğini kazanamamasıdır. Soyutlayamayınca alemlerin Rabbini somutlaştırmaya kalkar. Eşyaya hapsetmeye kalkar. Zihni ona doğru yükseltemeyince onu kendi yaşadığı dünyaya indirir. Ona eşya içinde bir yer biçer. Ona zaman ve mekan içinde yer biçer. Ona boyut biçer. Dolayısıyla putçulukların tamamı böyle ortaya çıkar. Putların tamamı böyle ortaya çıkar. Soyutlayamayan zihin Tanrı'yı nesneleştirmeye kalkar. İşte bu tesbih aynı zamanda soyutlama anlamını da içerir. Eğer soyutlayamazsa şirk kaçınılmaz olur ki soyutlayamayan aslında uzak tanrı inancına sapar. Uzak tanrı inancı da şirki doğurur. Tanrı'ya yaklaşmak, Allah'a yaklaşmak için ne gerekir? Aracılar gerekir. Bu sefer haydi aracılar bulalım demeye kalkar insanoğlu. Onun için سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ayeti kerimesi, insanın zihninin Allah'a yücelmesi, zihnin soyutlaması, aynı zamanda Allah'ın insan zihnine nüzul etmesi anlamına da gelir. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Zira O'dur mutlak üstün ve güçlü olan, hikmetle edip eyleyen, her işinde hikmetli olan. Ayetin bu isimlerle bitmiş olması tesadüf değil hiç şüphesiz. El-Aziz ve El-Hakim tesbih ile ilgilidir. Yani Allah'ın izzetini, yüceliğini anlamak için insanın tesbih modunda olması lazım. Onun için zihnin yücelmesi lazım, zihnin miraç etmesi lazım ki Allah'ın yüceliğini kavrayabilsin. En azından el-aczu en anderkil idraki idrakun. Onu idrak etmek, onu idrakten aciz olduğunu idrak etmektir. En azından bunu bilsin. İşte bunu bildiğinde el-aziz olduğunu bilir. Yüceler yücesi, mutlak yüce ve el-hakim olduğunda bilir. Neden Allah kendisini yüceler yücesi kılmış? Neden insan idraki Allah'ı anlamaktan, kavramaktan daha doğrusu acizdir? Onu tümüyle kavramaktan, özellikle zatıyla kavramaktan acizdir diye sorarsa insan el-hakim ismiyle karşılaşır. Hikmeti vardır. Hikmeti. Çünkü insan aklı yaratılmıştır. Yaratılmış olan mutlak olanı tam kavrayamaz. Mukayyet olan mutlak olanı kavrayamaz, kapsayamaz, kuşatamaz. Akıl önce sınırlandırır, sonra anlar. Göz gibidir. Göz de önce sınırlandırır, sonra görür. Sınırsız olanı göremez, sınırsız olanı kavrayamaz, sınırsız olanı duyamaz. Onun için insanın Allah'ı bilmesi şu manaya gelir. Kendi küçüklüğünü, onun büyüklüğünü. Kendi sınırlılığını, onun sınırsızlığını. Kendi mukayyetliğini, onun mutlaklığını bilmek. Zaten büyüğü, sonsuzca büyüğü insan zihri kavrayamaz. İnsan zihninin kavraması kendi küçüklüğünü kavradığında onun büyüklüğünü kavrar. Lehu mulkus semavati vel ard. Ona aittir göklerin ve yerin mülkü. Yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şeyin kadir. O yaşatır ve o öldürür. Her şeye güç yetiren de, kadir olan da odur. Vahyin mülkiyet tasavvurunu inşası burada gözüküyor. Muhatabında bir mülkiyet tasavvuru inşa eder. Varlık servet emanettir. Benim dediğimiz şeyler aslında bizim değil, bize verilmiş bir emanettir. İnsan da dahil tüm varlık Allah'ın mülküdür. Yani insan da Allah'ın mülküdür. Bize verilenler de onun mülküdür. Dolayısıyla Allah bize verdiği serveti mülkünü mülküne vermiştir. Allah'ın insana servet vermesi, mülkünü mülküne vermesidir. Gerçek malikin verince elinden çıkmaz. Ama sahte malikin verince elinden çıkar. Biz bir şeyi verdiğimizde o artık bizim değildir, verdiğimizindir. Fakat Allah bir şeyi verdiğinde onun elinden çıkmaz. Çünkü verdiği de onun mülküdür. Bu bir cebinden öbür cebine, bir elinden diğer eline koymuş gibidir, koymak gibidir. Allah insana verdiği serveti mülkünü mülküne vermektir aslında. Böyle algılamak lazım. Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın. O öncesiz öndür. El evvel. Sonrasız sondur. Mutlak öndür. Mutlak sondur. Mutlak ilktir. Mutlak sondur. Vel ahir. Mutlak ilki kavrayabilir miyiz? Kavrayamayız. Çünkü dedim ya, insan zamanla merbuttur ve insan zihni zamanla mukayyet olarak düşünür. Zamansız düşünemez. Onun için Allah'ın takdirini, ilahi takdiri kavrayamıyoruz. Zamansız düşünemiyoruz. Mutlaka ne zaman oldu diye düşünüyoruz. Önce mi, sonra mı, şundan evvel mi, şundan sonra mı? İnsan zihni böyle kavrar. İnsan zihni zamanla mukayyettir. Ama Allah zamanla mukayyet değil. Zamanın halikidir o. Zamanın mahkumu değil, zamanın hakimidir. Onun için de öncesiz ilktir, sonrasız sondur. Biz bunun mahiyetini kavrayamayız. Çünkü zamansız düşünemeyiz. Ve zahiru, zahirdir. Yani her bir şeyin görünen illetidir. Her bir varlığın. Zahir, aslında bu zahiri nasıl algılamak lazım sualine verilebilecek en güzel cevap, Allah'ın şu gördüğümüz varlık tecellisidir. Yani onu gösteren bir parmak hükmündedir. Tüm varlık Allah'a referans veren bir parmak hükmündedir. İnsan varlığın gösterdiğini görünce varlık hakkındaki bilgisi ilme dönüşür. Yoksa veridir, datadır, malumattır ama ilim değildir. İlim olması için varlığın alamet olduğunu bilmesi lazım. İlim de alamet mastarından türetilir. Nedir? İşaret. Nedir? Gösterge. Varlık, alem bir göstergedir. Alem bir alamettir. Alemin gösterdiği görüldüğünde o şey hakkındaki bilgimiz ilm olur. İlim zaten budur. O öyle zahirdir ki, ariflerin dediği gibi, onun görünmemesi zuhurunun şiddetindendir. zuhurunun şiddetinden gaiptir o. Vel batın. Aynı zamanda batındır. Yani bunu nasıl anlayacağız? Görülemeyen içkin hakikat. Varlığın görülen aşkın sebebi, varlığın görülemeyen içkin hakikati. Bu ikisi de çift kutupludur, dikkat buyurulursa eğer. El huvel evvelu vel ahir. El evvel vel ahir. Öncesiz ilk, sonrasız son. Çift kutup. Bunları biri olmadan diğerini kavrayamayız. İkinci çiftte el-zahiru vel-batın. Zahir ve batın. Çift kutuplu kavramlarla beşer idrakine Allah nüzul ediyor adeta. Çünkü insan tek kutupla kavrayamıyor. Ancak böyle çift kutuplu kavramlarla kavrıyor. Aşkın hakikatleri kavramanın mümkün olan yolu budur insan için. Ve huve bi kulli şeyin alim. Ve o her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilir. Huvellezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin thumme istevâ alel arş. O gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Bu 6 gün aslında 6 sürece tekabül eder. Bizim bildiğimiz günle alakası elbette yoktur. Aslında gün bir süreçliliği, bir süreç içinde yapmayı ifade eder. Onun için bizim bildiğimiz gün izafidir, görecedir. Yeryüzünün kendi etrafında bir tur atması bizim için bir gündür. Ama bir başka gezegene gittiğimizde onun günü farklıdır. Daha başkasına gittiğimizde onun günü farklıdır. Güneşin günü farklıdır, dünyanın günü farklıdır. Mars'ın günü farklıdır, ayın günü farklıdır. Dolayısıyla gün izafidir. Belki makro planda galaksimizin günü farklıdır. Galaksimizin bir günü bizim belki milyarlarca yılımıza bedeldir. Dolayısıyla günü nisbi, relatif, görece olarak algılamak ve buradaki ifadesinin sürece tekabül ettiğini bilmek lazım. 6 aşamada yarattı gökleri ve yeri. Bu aslında nedir? İlahi bir sünneti göstermektir. وَاِذَا اَرَدْنَا وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُوا. Bir şeyi olmasını istediği zaman ona ol der. Kün fekan değil. İşte bu. Kün feyeku. Yani fiil, muzari fiil olarak gelmiş. Bu da süreç içinde delalet eder. Sürece delalet eder. O da olma sürecine girer. O ol der, o da oluş sürecine girer. Adeta bu ilahi sünneti, ilahi adeti, ilahi geleneği ifade ediyor ki Allah eşyaya böyle bir sünnet koymuştur. İsterse ol der ve o da hemen oluverirdi. Anında oluverirdi. Ama ol dedi, o da oluş sürecine girdi. Bu sürece onun içine koyduğu yasalarla girdi. Allah yasalar koyar. Ve koyduğu yasanın elbette hakimidir, mahkumu değil. Fakat yasasına kendisi de tırnak içinde söyleyelim saygı duyar. Ve bizim de saygı göstermemizi ister. Nasıl ki kendisi için ilkeler koymuşsa Rabbimiz kendisine de ilkeler koyar. Keteballahu ala nefsihir rahme. Allah ketebe ala nefsihir rahme. Allah kendi zatı için rahmeti ilke olarak koymuştur. Rahmeti yazmıştır diyor bu ayet. Bu önemli. Söylediklerimle birlikte düşünüldüğünde daha bir önem kazanıyor. Allah tasavvurumuz inşa ediliyor burada. Hayata her an aktif ve aktüel olarak müdahil olan bir Allah inancı yerleştiriliyor. Yaratmakla kalmayıp, yarattıklarını çekip çeviren, yöneten, düzene koyan, onları terbiye eden, onları taşıdıkları potansiyele doğru ulaştıran, onları yücelten, onların içindeki potansiyeli birer birer gerçekleştirmeleri için gerekli olan şeyleri de yaratan bir Allah tasavvuru veriliyor burada. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Sonra arşa istiva etti. Yani bunları yaratıp bunları yönetme makamına kuruldu. Yaratıp da bırakmadı. Yaratıp da bazılarının dediği gibi haşa emekli olmadı. Yarattı ve yarattığı üstündeki hükümranlığını da devam ettirdi. Onları çekip çevirdi. Onları yönetti. Allah tasavvurumuz inşa ediliyor. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. O hem toprağa giren ve orada çıkan her şeyi, hem de gökten inen ve orada yükselen her şeyi bilir. İnsanın mülkiyet iddiası mecazidir. Bu ibarenin bize fısıldadığı şey bu. Mutlak mülkiyet iddiası Allah'a aittir. Mutlak mülkiyet iddiasında eğer insan bulunursa Allah'tan rol çalmış olur. Çünkü sahip olduğunun mutlak maliki değildir ki, seninse ölünce götür. Öldüğünde götüremediğin senin değil. Seninse götür. Götüremiyorsan senin değildir. Aslında yaratanındır. Yaratan sen değilsin. Unutma, sen de yaratılansın. Senin değildir, sen onunsun. Onun için bu ifade, ayetin bu cümlesi, insanın mutlak mülkiyet iddiasının Allah'tan rol çalmak demeye geldiğini ifade ediyor. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ. Siz nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Zımnen ne diyor bu ifade? Yakın Allah tasavvurunu inşa ediyor. Çünkü insanın tanrılık iddiası, insanın Allah'tan uzaklaşması, insanın Allah'tan rol çalmaya kalkması, insanın şirke sapması hep uzak Allah inancının bir sonucu. Eğer bana şah damarımdan daha yakın bir Allah inancım varsa, ben ona ulaşmak için putlar, aracılar ittikaz etme. Aracılara ihtiyaç duymam. Ona ulaşmak için torpil ihtiyacına da girişme. Çünkü bana şah damarımdan yakındır. Bana şah damarımdan yakın olana ulaşmak için benim kendime dönmem yeterli. Kendime gelmem yeterli. Kendimden uzaklaşmayım yeter. Onun için Allah'ın insana şah damarından yakın olması, insana sen de kendine gel. Kendine gelirsen Allah'a gelmiş olursun anlamını verir. İşte burada وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ. Siz nerede olursanız olun, o sizinle birliktedir, beraberdir ifadesi yakın Allah tasavvurunu inşa eder. وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ve Allah yaptığınız her bir şeyi en ince ayrıntısına kadar görmektedir. Lehu mulkus semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü ona aittir. Ona hastır. Ona mahsustur. Lam aynı zamanda tahsis içindir. Ona mahsustur. Yani yine mülkiyet tasavvurumuz inşa olunuyor. Ey insanoğlu, sana verilen servet sana mahsus olsun diye verilmedi. Senin üzerinden ona ihtiyaç duyanlara da senden pay verildi. Bakalım verecek misin, vermeyecek misin? Servetle sınanıyorsun. Varlık da sınanmaktır, yokluk da sınanmaktır. Yoklukla sınananlar bazen sınavı geçtikleri halde varlıkla sınanmaya başladıklarında sınavda kalırlar. Aslında servetin bir imtihan aracı olduğunu beyan eden ve mülkiyet tasavvuru inşa eden bir ayet bu. Ve ilallahi turce'ul umur. Ve her iş sonunda döner, dolaşır, Allah'a varır. Yolların sonu Allah'a çıkar diyor. Burada söylediği şey, ayetin ilk cümlesinin aslında bir devamı mahiyetinde. Benim dediğin her şey, benim dediğin kendi varlığınla birlikte geldiği yere dönecektir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aitiz ve sonunda yine ona döneceğiz. Bu dönüş elbette ki fiziki bir dönüş değil. Bu dönüş tamamen mahiyetini bilmediğimiz ama ruhani bir dönüş. İşte bu manada Allah varlığın merkezidir. Varlık Allah'a aittir. Allah dışında bir aidiyet reddedilmesi gereken bir aidiyettir. Zaten eğer insan mutlak mülkiyet iddia ederse, servetinin mutlak malikini olduğu iddia ederse, aslında aidiyetini Allah dışında bir kaynağa yaslamış olur. Nedir bu? Mülkünün elinde esir olmak. Yani servetinin atı olmak, servetinin kölesi olmak. Allah'tan kopardığınız her eşya sizi esir alır. Allah'tan kopardığınız her varlık sizi kendi karşısında nesneleştirir. Siz onun karşısında nesneleşir, o sizin karşınızda özneleşir. Dolayısıyla burada aslında ve ilallahi turce'ul umur derken her iş sonunda döner dolaşır, Allah'a varır, kaçamayacaksınız. Allah'tan kaçırmaya kalkanlar, serveti Allah'tan kaçırmaya kalkanlar, Allah'tan rol çalmaya kalkanlar, kaçamayacaksınız anlamını verir. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. Geceyi o kısaltıp gündüzü o uzatıyor. Daha doğrusu geceyi gündüzün başına sarıyor. Belki literal bir, lafzi bir tercümeyle. Ve yulicun nehara filleyl. Gündüzü de gecenin başına sarıyor. Gündüzü o kısaltıp geceyi de o uzaltıyor. Evet, nedir bu aslında? Gündüz ve gece üzerinden bize verilen bir hisse var. Bu hisse karanlık ve aydınlık üzerinden yoksulluk ve aydınlık. Yani varlığın iki kutbu veriliyor. Aslında Allah'ın zamana müdahil oluşu dile getiriliyor. Allah zamana müdahildir. Zaman için bile bir ölçü koymuştur. Bakınız zamanın da iki kutbunu koymuştur. Gece ve gündüz. Onlara verdiği görevi onlar yerine getiriyorlar. Kimi zaman gece uzuyor, gündüz kısalıyor. Kimi zaman gündüz uzuyor, gece kısalıyor. Buradan yola çıkarak servet insan ilişkisinde bazen servetiniz artıyor. Bakıyorsunuz. Bazen azalıyor. Toplumsal ilişkide ise birilerinin serveti uzarken birilerinin serveti kısalıyor. Allah bunu birbiriyle dengeliyor. Sizi de öyle imtihan ediyor, onu da öyle imtihan ediyor. Şimdi siz Allah'ın gece ve gündüze müdahil olup da servete müdahil olmadığını mı düşünüyorsunuz? Yani size serveti verecek, ondan sonra hiç müdahale etmeyecek, hiç karışmayacak öyle mi? Benim değil mi, ne yaparsam yaparım diyeceksiniz öyle mi? Hayır. Yere ve göğe, gece ve gündüze müdahil olan, yerin ve göğün Rabbi olan, gece ve gündüzün Rabbi olan Allah, yoksulun ve zenginin de Rabbidir. Bunu unutmayın. Ve huve alimun bi zati's sudur. O göğüslerin özünü, kalplerin en iç yerini, 40. odasını çok iyi bilendir. Böyle bir ayetin ardından, böyle bir ibarenin gelmiş olması da biraz önceki yorumlarımı destekler. Neden kalplerin özünü bilir? Niye böyle bitti ayeti kerime? Geceyi gündüze, gündüzü geceye sarıyor diyen bir ayet niye böyle bitti? Kalplerin özüyle ne alakası var derseniz işte bu. Geceye ve gündüze müdahil olan Allah, varlığa ve yokluğa, zengine ve yoksula müdahil olmasın. Kendi başına mı bıraksın, serveti dağıtsın da ondan sonra hesap sormasın. Aminu billahi ve rasuli. Allah'a ve onun elçisine iman edin. Ve enfiku mimma cealekum mustahlefine fi. Ve sizi kendisine emanetçi kıldığı şeylerden infak edin. Bakınız. Her bir ayeti ilk bakışta infakla, yardımla, karşılıksız vermeyle, paylaşmayla hiç alakası yokmuş gibi duran her bir ayeti infaka getirip bağlamamın sebebi, servetle ilişki kurmamın sebebi buydu işte. Bu ayet konunun merkezini teşkil ediyor. Ve diyor ki, Allah'a ve elçisine, Resulüne iman edin ve Allah'ın sizi emanetçi kıldığı mallardan infak edin. Allah'a iman, maldan infak. İmanla infak yan yana. Görüyorsunuz değerli Kur'an dostlar. İman, infak. Bu ikili çok önemli. İmanla infakın ne alakası var diyen çıkmaz umarım. Müstehlefine fi. Ayetteki bu ibare de çok dikkat edilmesi gereken bir ibare. Emanetçi kıldığı, müstehlefine fi. Yani size vermediği, mülkiyetini size vermediği, sizi emanetçi kıldığı mallar. Demek ki servet emanetmiş. Servet mülkiyet değilmiş. Mülkiyet iddiamız mecazidir. Mecazendir, geçicidir. Aslında parayla satın aldığımız toprağı satın aldığımız yaratmadı ki. Toprağın gerçek sahibi toprağı yaratandır değil, parayla alan değil. Onun aldığı kimden almıştı? Silsile olarak arkaya doğru gidin. Hiç kimseden. Allah'tan yani. Onun için suyun sahibi Allah. Toprağın sahibi Allah, yerin göğü sahibi yeri yaratan, göğün sahibi göğü yaratandır. Gerçek sahibini unuttuğunuzda insan Allah'tan rol çalmaya kalkar. İnsan tanrılık iddiasına kalkışır ya da insan şirke düşer. Allah'la arasına aracılar katmaya kalkar. Onun için burada servet tasavvurumuzun mihveri yerleştiriliyor ve servetin emanet olduğu dile getiriliyor. Servet emanettir. Emanete ya sadakat gösteririz ya ihanet ederiz. Sadakat gösteren sıddıklar ve sadıklarla beraber olur. İhanet edenler de hainlerle beraber olur. Hainlere layık bir hayat mı, sadıklara layık bir ahiret mi? Tercihimiz bu olmalı. Hangisini seçeceksek sonucuna katlanacağız. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوا لَهُمْ اَجْرٌ كَب۪يرٌ Sizden iman eden ve onun uğrunda infak eden kimselere büyük bir ecir, büyük bir ödül vardır. İman, infak, yan yana. Neden iman ve infak sanki birinin biri diğeri olmazsa olmaz gibi gelmiş? İmanın iki manası var değerli Kur'an dostları. Akidevi manası inanmak, ahlaki manası güvenmektir. İnfak da güvenle ilgilidir zaten. İnfak güvenmekle alakalıdır. Allah'a güvenen infak eder. Çünkü Allah yoluna vermek Allah'a güvenle alakalıdır. Mülk Allah'ındır. İman güvendir. Mülk Allah'ındır. Servet de emanettir. O zaman insana düşen Allah'a güvenmek ve Allah'ın kendisine güvenini harcamamaktır. Allah güvenmiş ve size kredi açmıştır. Size kredi açmıştır. Aslında verdiği her şey ilahi bir kredidir. Hem de karşılıksız. Gözünüz, eliniz, diliniz, dudağınız, eliniz, ayağınız, aklınız, hayatınız, aldığınız her nefes. Bunların hepsi bize açılmış bir kredi. İnsanı eğer bozdursaydık, teker teker fiyatlandırmaya gitseydik, yeryüzünün tüm serveti bir insan alabilir mi? Bir aklın fiyatı kaça? Borsası var mı? Dolayısıyla Allah'a insanın ne kadar borçlu olduğunu öğrenmek için uzağa gitmeye hacet yok. Bunu düşünse yeter. Aynaya baksa ve kendine fiyat biçmeye kalksa rakamların iflas ettiğini görecektir insan. O zaman işte din o zaman gündeme girer. Din deyindir, borçtur. Din borçluluk bilincidir. Dindarlık borçluluk bilincidir. Allah'a borçlu olduğunu bilmek, itiraf etmektir. Peki ödemek? Borç borçla ödenir mi? Ödemek için alacağınız her nefes de borçtur. Allah'ımız ödememizi değil, itiraf etmemizi istiyor. İnkar etmememizi istiyor. İnkar edilmediği zaman ödenmiş sayacaktır. Biz buna inanıyoruz. İnfakta üç tavsiye vardır. Kur'an'ın tavsiyesi bunlar. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّا وَالدَّرَّا Onlar ki bollukta da infak ederler, darlıkta da. Sadece bollukta değil, darlıkta da infak etmemizi ister Kur'an. İnfak konusundaki üç tavsiye, üç edep. Bollukta da, darlıkta da. Hatta insanın eli sıkışınca infak eder. Çünkü servetin sahibinin Allah olduğunu bilen, Allah'tan ilave kredi istiyorsa, Allah için vermeyi bilmelidir. Çünkü Allah sizden bir şey istediği zaman almak için istemez. Vermek için ister. Alıp da ne yapacak? Onun ihtiyacı yok ki. Vermek için ister. İnfak aslında darlıkta yapılır. Bollansın diye, bolarsın diye. Birincisi bu. İkincisi, gizliden de açıktan da infak edilir. Gizli veya açık fark etmez. Kur'an'ın ifadesiyle. Üçüncüsü, verdiğini çok görmez insan. Kur'an infakta bunu esas alır. İnfakta bunu esas alır ki, Müddessir suresinde, وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ Allah için yaptığını çok görme. Veyahut da, Allah için yaptığını geçim kapısı haline getirme. Bir başka ayeti kerime hatırlıyorum. Ya eyyühellezine amenu, la tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Ey iman edenler, sadakalarınızı başa kakarak, karşıdakinin başına kakarak, baş kakıncı yaparak, onu minnet altına alarak, ona fatura çıkararak bir eziyete dönüştürmeyin, iptal etmeyin. Yani sevabını heba etmeyin, boşa vermeyin. İşte infakın adabı da bunlar. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ. Neden siz Allah'a inanıp güvenmeyesiniz ki? Hani imanın ahlaki karşılığı güven demiştim. Akidevi karşılığı inanmak, ahlaki karşılığı güvenmek. Siz neden Allah'a güvenmeyesiniz ki ey insanoğlu? وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيثَاقَكُمْ. Resul sizi Rabbinize imana davet ederken وَقَدْ اَخَذَ مِيثَاقَكُمْ ve sizden o bir misak, bir söz, bir ahit almışken siz neden Rabbinize güvenmeyesiniz? اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Tabii ki eğer inanmaya gönüllüyseniz, eğer inanmaya, yani imanın ahlaki karşılığının güven olduğuna bir daha dikkat çeken bir ibare bu. İnanıp güvenmemek nasıl bir şey? Allah'a inanıyor, ben müminim diyor ama Allah'a güvenmiyor. Modern dünyada böyle bir Müslüman tipiyle karşı karşıyayız. Allah'a iman ettiğini iddia ediyor fakat Allah'a güvenmiyor. Hali bunu gösteriyor. Tavrı bunu gösteriyor. Güvenemiyor. Güvenemediği belli. Onun için başka kapı arıyor. İman edip güvenememek. Bu yumurtasız omlet gibi bir şey. Kafeinsiz kahve gibi bir şey. Nasıl bir şey bu? İçinde iman, o güven olmayan bir iman. Böyle bir imandan sahibine hayır gelir mi? Unutmayalım, Allah'ın esmasından biri de el-mu'mindir. El-mu'min, siz Allah'a iman ettiniz, biz Allah'a iman ettik, mümin olduk. Peki Allah neye iman etti de el-mu'min oldu? Bunun karşılığı güvendir. Allah kuluna güvendi ve kulunun da kendisine güvenmesini istedi. Onun için Allah güven veren ve güvenilmeyi isteyendir. El-mu'mindir. Huvellezî yunezzilu alâ abdihi âyâtin beyyinâtin liyuhricekum minezzulümâti ilennûr. O Allah ki kuluna apaçık ayetleri indirmiştir. Hakikatin apaçık belgesi olan ayetleri indirmiştir. Niçin indirmiştir biliyor musunuz ey muhataplar? لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, sizi karanlık akıldan aydınlık akla, karanlık kalpten aydınlık kalbe, zihnin, fikrin, aklın, muhakemenin, müdebbiranın, her neyse insanın manevi ve akli fakülteleri, onların karanlığından vahyin ışığının altına çıkarmak istemiştir. Vahyin maksadını ele veren bir ayet. Vahyin maksadı nedir? İnsanı karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktır. İnsan eğer vahiysiz kalırsa, ışıksız kalmış göz gibidir. Işık göz için görmenin şartıdır. Işık yoksa gözün görüyor olması işe yaramaz. Allah'ın kılavuzluğu yoksa aklın çalışıyor olması da işe yaramaz. Onun için vahiy aklın ışığı, Işık gözün vahyidir. Bu böyle bilinmelidir. Konuyla alakası nedir bu ibarenin, bu ayetin? Serveti insanın sırtından indirip altına at diye vermek az şey midir? Aslında söylenen budur. Allah size bu yolla ikram etmiştir. İşte bu ikramı da ayetin sonunda görüyoruz. Ve inna Allaha bikum leraufur rahim. Hiç şüpheniz olmasın ki Allah size çok şefkatli, çok merhametlidir. Servetinizin altında at olabilirsiniz. Eğer Allah yol göstermezse, Allah'ın ışığı size erişmezse, servetiniz sırtınızda bir yük olur. Ama Allah'ın ışığı erişirse, servetiniz altınızda burak olur, siz sırtına biner, miraca çıkarsınız. Servetinizin sırtında cennet yolculuğuna çıkarsınız. Bu az şey. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Yine size ne oluyor da Allah yolunda infak etmeyesiniz? Neden Allah yolunda infak etmeyecekmişsiniz ki? Kur'an'da Allah yoluna üç şey nispet edilir. Bir, infak. Fî sebîlillah. Allah yolunda infak. İki, hicret. Fî sebîlillah hicret. Allah yolunda hicret. Üç, cihat. Fî sebîlillah cihat. Allah yolunda cihat. Neden Allah yolunda? Allah'ın yolunda hicret, Allah'ın yolunda infak, Allah'a infak gibidir. Allah yolunda yürüyenlerle yolunda yatanları, yolunda yürüyenlerle yolunda oturanları, hatta koşanlarla yürüyenleri bile ayrı ayrı kaydetmektedir. Onun için dünya imtihan dünyasıdır ve hayat da bir yolculuktur. Eğer hayat bir koşuysa, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ emri verilmiş, hayırlarda yarışınız denilmişse, insanlar bu yolda yarışmak durumundadır. İşte bu yarışın unsurlarından biridir infak. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin mirası Allah'a mahsustur, Allah'a aittir. Öyle değil mi? Göklerin ve yerin mirası ona ait değil. İnsan öldükten sonra kime kalır? İnsan nesli yeryüzünden tümüyle çekildiğinde kime kalır bütün bu servet? Aslında varlığın mirası Allah'a aittir. Burada zımnen söylenen açık. Allah kuluna bağ bağışlamıştır. Kulundan yeni bağlar bağışlamak için bir salkımı bir başkasıyla paylaşmasını istemektedir. Kendisi için, kendi rızası için. Kulu kendisine bağ bağışlayan, bağlar bağışlayan Allah'ın bir salkım istemesini çok görüyorsa eğer, işte orada problem var demektir. Orada aslında kim kimin sahibi diye sormak lazım. Bağın sahibi mi, bağ onun sahibi mi? Veremediğinizin sahibi değilsiniz. Sahibi olsaydınız, verirdiniz. Veren sahiptir, veremeyen değil. لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ İçinizden kalpleri İslam'a açılmadan önce infak edenler ve savaşanlarla bunu yapmayanlar asla bir olmaz. Zor zaman dostlarıyla kolay zaman dostları bir olmaz diyor yani. Zor zamanda infak eden, yoklukta infak eden, sıkıntılı dönemlerde infak eden, İslam'ın iktidarındayken değil, muhalefetindeyken, Müslümanların acı çektiği dönemlerde infak edenin infakı elbette başka. zor zaman dostlarını ayırt ediyor ayet. Sabikundan olmak yani. Hani Vakıa suresinin başında vardı ya, üçe ayrılıyordu. Sağ ehli. Yani iyilik severler. Fakat bir de es-sabikûne's-sâbikûn, öne geçenler deniliyordu. Öncülük yapanlar. İyilikte öne çıkanlar bile iyi taraftakilerden ayrılacak. Onların ödülü çok daha farklı olacak. Bu onu gösteriyor. Ulaike a'zamu dereceten minellezine enfeku min ba'du ve qatelu. İşte onlar daha sonra infak eden ve Allah yolunda savaşanlardan daha yüksek dereceler elde edecekler. Yani daha sonradan infak eden, daha sonra Allah yolunda mücadele eden kimselerden daha yüksek ödülü onlar hak edecekler. Önceden zor zamanda, kıtlık zamanında yapanlar daha büyük ödül alacaklar. Hani halk arasında o güzel deyim vardır ya, kıtlıkta verilen sokum unutulmaz. Evet, zor zaman dostları unutulmaz. Onun için Bedir ehli özel olarak müjdelenmişti. Allah Resulü onun içindir ki sahabem dediklerine çok farklı muamele ederdi. وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى. Ve böyle davranan herkese Allah en güzeli vaat etmiştir. وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ. Allah yaptığınız her bir şeyden haberdardır. مَنْ ذَلَّذ۪ي يُقْرِدُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا. Allah'a kim güzel bir borç verir? Evet. Öyle soruyor ayet-i kerime. Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek olan? فَيُدَاعِفَهُ لَهُ. Onun kendisine kat kat fazlasıyla geri dönmesini kim ister? Yani Allah'a güzel bir borç versin de o borç kendisine kat kat fazlasıyla geri dönsün. وَلَهُ اَجْرٌ كَرِيمٌ. Ve işte böylelerini muhteşem bir ödül beklemektedir. Allah'a güzel bir borç vermek. Hemen insanın aklına şu geliyor değil mi? Haşa ya Rabbi, senin bir şeye ihtiyacın mı var? Sen kendi kendine yeten, her şeye yetensin. Sen ganisin, sen müsteansın. Ben yetmeyenim. Dolayısıyla insandan Allah niye borç ister? Aslında infak bu mecazla anlatılıyor. Yani Allah için birine bir şey vermek, Allah için servetini bir başkasıyla paylaşmak, Allah için birinin ihtiyacını gidermek, Allah'a borç vermek gibidir demeye getiriyor. Hayır. Çünkü güvenirseniz verirsiniz değil mi? İnsan kime kredi açar? Kime kredi açılır? Güvenilene kredi açılır. Geri ödeyeceğine inanırsanız borç verirsiniz. Aslında verdiğiniz borçtan yola çıkarak ona güvendiğinizi ispat edersiniz. Geri ödemeyecek olana borç vermezsiniz. Allah'a güvenin ispatı böyle olur. Eğer Allah size kat kat fazlasıyla ödeyeceğine iman etmişseniz, bu imanınızı ifade etmenin yolu infaktır. Bunu söylüyor. Allah'a imanınızın içinde güven varsa infak edersiniz diyor. İnfak ederseniz bu Allah'a güvendiğinizin delaleti olur, işareti olur. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ. Bütün mümin erkekleri ve bütün mümin kadınları önlerini ve sağ taraflarını aydınlatan nurlarıyla hızla ilerlerken gördüğün gün onlara büşrakumul yevm, bugün size müjde var denilecek. Aslında orada eliptik bir ifade olduğu için denilecek bile denilmemiş. Kıl bile denilmemiş. Bugün size müjdeler olsun. Dünyanın, şu yalan dünyanın yalan starları var değil mi? Sahte starlar. İnsanlar bazen ellerini onlara değebilmek için cahil insanlar, cahil kitleler. Birbirini eziyorlar değil. Ahiretinde starları olacak. Ahiretinde yıldızları, ama onlar gerçek yıldız olacaklar. Gerçek yıldız onlar olacak. İşte onlar ışık saçacaklar. Ahiret ehlinin, mahşer ehlinin içinde ışık saçarak ilerleyecekler. Koşarcasına cennete yürüyecekler. Burada ahiretten bir sahne açıldı gözümüzün önüne. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ Her şeyden haberdar olanın verdiği haber gibi bir haberi kim verebilir diyor. Kim verebilir bize ahiretten bir haber? Hangi muhabir, hangi medya verebilir? Ahiretten haberi ancak Allah verir. Cennetun tecri min tahtiha el-enharu halidine fiha. O müjde neymiş? Tabanından ırmakların çağladığı ve içinde ebedi kalınacak olan cennetler. Zalike huvel fevzul azim. İşte budur, budur büyük başarı. İşte budur, budur büyük getiri. İşte budur büyük kazanç. Kariyer planlaması yapan dostlar. Kariyer planlaması nasıl yapılır? Allah'tan öğrenelim. Başarı ne demektir? Başarısızlık ne? Kar nedir? Zarar ne? Rabbimizin tarifi farklı, bizim tarifler ona uymuyor. Onun için burada kariyer planlaması yapanlara ilahi bir kılavuzluk yapılıyor. Başarının tarifi yapılıyor. Büyük başarı budur. Onun için Solon doğru söylüyor. Ölmeden kimseyi mutlu diye adlandırma. Büyüyünce ne olacaksın diye soran büyüklere sormalı. Ölünce ne olmayı düşünüyorsunuz? Herkes aynaya bakarak bu soruyu kendine sormalı. Ey nefsim, ölünce ne olmayı düşünüyorsun? يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا İşte o gün münafık erkekler ve münafık kadınlar İman edenlere diyecekler ki, اُنْذُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ Bize bakın, bize bakın da ışığınızdan biz de yararlanalım, bir pay alalım, ışığınızdan istifade edelim diyecekler. İlginç değil mi? İnfak ile ilgili bir pasajın göbeğine, ortasına münafıklarla ilgili, nifak ile ilgili bir ayet ne işi var? Evet, hemen söyleyelim. Formül. Kafiri müminden iman ayırır, münafığı müminden infak ayırır. Müminle münafık arasındaki ayrımın gerekçesi infaktır. Müminle kafir arasındaki ayrım imandır. Müminle münafık arasındaki ayrım infaktır. Neden derseniz? Çünkü Allah'a güvenmeyen infak etmez. İnfakla nifak arasındaki kelime benzerliği dikkatinizi çekmiştir. Aslında aynı köktendir. İnfak adeta dünyadan verince ahirette sizin adınıza bir hesaba geçtiği için köstebek yuvasına verilen isimden türetilmiştir. İki deliği olan görünmez bir menfez. Metroya da enfak denir Arapçada onun için. Yani yer altından bir menfez var, bir metro var, bir tünel var. Bir ucundan veriyorsunuz, öbür ucunda birikip sizi bekliyor. Yani gideceksiniz ve sizi bekleyen o servet sizin için birikim olacak, tasarruf olacak. Peki nifak, münafıklık anlamına gelen nifak niye aynı kökten? İki deliği var. Nereden çıkacağı belli olmaz. Nereden gireceği belli olmaz. İki yüzlü onun için. Münafık iki yüzlülük, iki yüzlü. Nifak da iki yüzlülük anlamına geliyor. Peki bu ikisi arasındaki fark, münafığın tek dünyası olduğu için çift yüzü vardır. Ama iki dünyalı olanlar infak ederler. Öbür dünyada geri alacağına iman etmeyen infak eder mi? Onun için münafığın tek dünyası vardır, iki yüzü vardır. Mümin ise iki dünyası vardır, tek yüzü vardır. Mümin imanını ve Allah'a güvenini infakla ispat eder. İşte müminle münafık arasındaki fark bu yüzden infaktır. قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا Onlara denilecek ki, dönün kimlere? Münafıklara denilecek. Dönün ardınıza, ardınıza bakın. Yani onlardan medet ummayın. Dönün ardınıza, eğer ışık arayacaksanız arkanızda arayın ışığı. Bu ne demek? Bu şu demek, hayattayken yaptığınız salih amellerin ışığını arayın. Varsa yaşıyorken yaptıklarınızı, dünya hayatında yaptıklarınızı arayın. Arkanıza dönün derken arkanızda bıraktığınız hayata, dünya hayatına dönün. Orada varsa ışık size orada yardımcı olacak. Onun için adeta infak bugünden yarın insanların karanlık içinden çıkmak için enerji biriktirmesine, aydınlığı sağlayacak enerji biriktirmesinin bir vesilesi olarak ifade ediliyor. فَدُورِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ derken onlarla müminler arasına kapısı olan bir sur çekilecek. Dikkat buyurun lütfen. Münafıklarla müminler arasına kapısı olan bir sur çekilecek. Surdaki kapı ne işe yarıyor? Bu günahkarlar eğer içlerinde zerre kadar iman varsa, bir gün günahları kadar yanıp, daha sonra Allah Resulü'nün yorumladığı gibi cennete girecekler mi sorusunun cevabını veriyor. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan, günahı kadar yandıktan sonra cennete girecek diyen haberleri işte bu ayet doğruluyor. O haberler aslında bu gibi ayetlerin bir yorumu. İçinde kapı olan bir duvar, bir sur. Bu kapı ne işe yarayacak? Cehenneme giren bir daha çıkabilir mi sorusunun cevabı olduğunu düşünmeliyiz bu ayetin. Cehennem darut terbiye mi yoksa darul karar mı? Yani terbiye mekanı mı yoksa karar mekanı mı? O sorunun da cevabı aslında burada. İşte bu kapı açılmayacak olsaydı oraya konulmazdı. Demek ki Allah Resulü'nden gelen, yüreğinde hardal tanesi kadar iman olan, yanıp pırıl pırıl, tabir caizse temizlendikten ve ayıklandıktan, cevheri curufundan ayrıştıktan sonra cevheriyle cennete girecek. Aslında cennet kirlilerin yeri değil, temizlerin yeri. Cennet güzelliğin merkezi. Cennet mutlak güzelliğin üretildiği merkez. Onun için cennete kirli girilmez tabii ki. İşte bu ayet aynı zamanda bir müjdeyi de veriyor bize. Batınuhu fihi rahme ve zahiruhu min qibelihil azab. Onun iç tarafında rahmet bulunacak, dış tarafında ise azap bulunacak. Yunadunhum alam nakum ma'akum. Münafıklar seslenecekler. Sizinle birlikte değil miydik biz dünyada? Hani öyle diyorlar ya Bakara suresinde, biz de sizdeniz diyorlar. Biz de sizinleyiz. Onun için münafıklık yaparak, yüzlerine mümin maskesi takarak biz de sizdeniz dediklerini hatırlatacaklar. Sizinle değil miydik diyecekler. قَالُوا بَلَا وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ. Onlara diyecekler ki müminler, evet, aksine bizimle değildiniz. وَلَاكِنَّكُمْ, yani bizimle birlikteyseniz de siz kendi kendinizi tuzağa düşürdünüz. Yani münafıklık yapmakla sureta bizimleydiniz fakat yüreğiniz bizden farklıydı. Dışınız bizimle görünüyordu, içinizse kafirlerle. Onun için kendi kendinizi tuzağa düşürdünüz. Veya burada belki de tam inkar etmiş değil. İkircikli. Müzebzebine beyne zelik. La ilahe ula ve la ilahe ula. Yani müzebzipler. Zıplayanlar. Zıpır zıpır zıplayanlar. Ne oraya ait diyor Kur'an, ne de oraya ait. Bir orada görünür, bir orada görünür. Yani çıkarı nerede görünürse orada olur. Bakarsınız çıkarı oradaysa Müslümandır, çıkarı öbür taraftaysa değildir. İşte böyle bir tipi çiziyor. Bencillik, ben idrakine manidir. İnsanın kendi kendisini aldatması en kötü aldatma biçimidir. Başkası sizi aldatırsa bu katlanılabilir bir şeydir. O onun problemidir. Ama siz sizi anlatırsanız bunu nasıl fark edersiniz? İşte aldanmanın en ağırı, aldanmanın en kötüsü kişinin kendisini aldatmasıdır. Ve bu da ahirette ortaya çıkar. Ve terabbestum, böylece güya kendinizi gözettiniz. Yani kendinizi gözettiğinizi, kendi menfaatinizi desteklediğinizi düşündünüz ama aslında nifak menfaat değil, mazarrat. Nifak aslında büsbütün kaybetmekti. Siz küçük çıkar için büyük faydayı feda ettiniz. Siz dünyadaki küçücük çıkarlarınız için ebedi hayatınızı feda ettiniz. وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ. Kuşkuya kapıldınız. Allah'ın emri gelinceye kadar malum kuruntularla avundunuz, durdunuz. Ve garrakum billahil garur. Dahası o kafa, bu akıl sizi Allah ile aldatarak gurura sürükledi. Allah hakkında da yanlış düşündünüz. Yani içinizi görmez sandınız. Maskenize bakar sandınız. İnsanları aldattığınız gibi Allah'ı da aldatacağınızı düşündünüz. Allah'ın yüreklerin özünü görmeyeceğini düşündünüz. İçinizin çok boyutlu filmini çekmeyeceğini düşündünüz. Ama aldandınız. Allah'la aldatmaya kalktınız. Allah'ı aldatmaya kalktınız. En büyük aldanışı siz yaşadınız. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Artık bugün ne sizden ne de küfürde ısrar edenden fidye alınmaz. Kurtuluş akçesi istenmez, alınmaz. مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ. Sizin varıp duracağınız yer ateştir. O ne kötü bir dosttur sizin için. Yani can dostunuz ateş olacak. Can dostunuz cehennem olacak. Allah'ı dost edinmediniz, Mevla edinmediniz, ateş sizin Mevlanız olacak. Ve bi'sel masir, o ne kötü varış yeridir. Elem ye'ni lillezine amenu en tahşa'a kulubuhum li zikrillahi ve ma nezele minel hak. İman edenlerin Allah'ı ve indirilen hakikati anınca ta kalplerinde, ta yüreklerinde ürperti duymalarının, ta içten titremelerinin vakti hala gelmedi mi? İbn Ömer diyor ki, o demiyor, başkaları naklediyor. İbn Ömer ne zaman bu ayeti okusa, gözlerinden yaşlar boşanır. Geldi Rabbim, geldi de geçiyor derdi. Kur'an'la diyaloğa girerdi. Sanki o an Rabbi kendisine soruyormuş gibi. Resulullah da Kur'an'la diyaloğa geçerdi. Eleysallahu bi kafin abdeh ayetini okuduğunda Allah kuluna yetmez mi? Hiç yetmez olur mu diye cevap verir. Ve böyle diyaloğa geçerdi. Kur'an'ı canlı olarak Kur'an'a inşa olunurlardı. Efendimizle sahabe Kur'an'la diyalog kurarlar. Kur'an'la konuşurlardı. Adeta Rabbimiz kendilerine doğrudan konuşuyormuş gibi sahabe Kur'an'ı okur ve cevap verirlerdi. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Ta ki kendilerine daha önce vahiy verilip de üzerinden uzun zaman geçtiği için kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Böyle olmamak için ne lazım? Kalplerinde ürperti duyarak Kur'an'a muhatap olmaları lazım. Yahudileşme tehlikesine dikkat çekiyor bu ifade. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْفَ. Daha sonra işte Yahudileşen İsrail oğullarıyla ilgili bir ayet bu. Daha sonra kalpleriniz katılaştı, öyle katılaştı ki, öyle katılaştı ki taş gibi katı oldu. Devamında taştan da daha katı oldu. Nice taşlar vardır ki bağrından ırmaklar çağlar denilecektir Bakara suresinin 74. ayetinde. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Ki onların birçoğu yoldan sapmıştır. Dikkat buyurun. Ehli kitaptan bahsediyor ayet, onların birçoğu yoldan sapmıştır. Yani mümeyyiz akıl inşa ediyor. Birçoğu yoldan sapmış olsa da içlerinde az da olsa sapmamış olanları da olabilir, vardır. Onları ayırt ediyor ayet. Ehli kitabın tamamını dışlamıyor. Kategorik değil, analitik düşünmemizi istiyor. Ve bizde mümeyyiz bir akıl inşa ediyor. اَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. İyi bilin ki Allah ölümünden sonra toprağa can verir. Neden böyle bir ayet geldi bu bağlam içinde? Bir önceki ayetle alakası ne bunun? Ölü toprağa can veren, ölü gibi olan ehli kitabın içinden bazılarına da can verebilir. Bana bu ima var gibi geldi. Bu ayette. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Doğrusu biz ayetleri böyle açıkladık ki, ayrıntılı bir biçimde beyan ettik ki, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Akleder, üzerinde düşünür, yola gelir, kafanızı kullanırsınız diye. İnnel musaddikine vel musaddikat. İmana sadakati bedelini ödeyen erkekler ve imana sadakatin bedelini ödeyen kadınlar. Aslında bu ibare şöyle de okunmuş. İnnel musaddikine şeddesiz takfifen de okunmuş. Böyle okunursa mana değişir. Musaddikin okuyuşuna dayanarak hakikati tasdik eden erkekler ve hakikati tasdik eden kadınlar. Ve akradullaha qardan hasenen yudaafu lehum ve lehum ecrun kerim. Ve Allah'a güzel bir borç veren kimseler ne olacak bunlara? Yudaafu lehum. onlara kat kat geri ödenecek. Ve lehum ecrun kerim, ve onlar için ayrıca büyük bir ödül olacak. Onları büyük bir ödül bekleyecek. Ve men a'ta vettaka ve saddaka bil husna fesenuyessiruhu lil yusra ayetini hatırlatıp geçiyorum. Vellezine amenu billahi ve rusulihi ulaike humus siddiqun. Allah'a iman eden ve onun elçilerine iman eden kimseler var ya, işte onlar imanlarının, daha doğrusu Allah'a sadakatlerinin bedelini ödemişlerdir. Yani doğruluk ve dürüstlük sembolü olanlardır onlar. Ve şühedâ'u inde rabbihim, ve yine onlardır Rableri katında tanıklığına değer verilecek olanlar. Buradaki şühedâ, model olanlar, şehit olanlar. Hani ayeti kerimede de ve kezalike cealnakum ummeten vesatan litekunu şuhada alennas. Biz sizi böylece dengeli bir ümmet kıldık ki insanlığa model olasınız diye ayetinde olduğu gibi. Lehum ecruhum ve nuruhum, ödül de onların, ışık da onların olacak. Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabul cehim. İnkarda direnen ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar gözleri fal taşı gibi açan bir ateşin ehli olacaklar. İ'lemu ennemel hayatud dünya la'ibun ve lehvun ve zinetun ve tefahurun beynekum. İyi bilin ki, tek başına bu ibarede yok ama biz mutlaka bunu böyle anlamalıyız. Parantez içinde böyle bir ifade varmış gibi okumalıyız. İyi bilin ki tek başına bu dünya hayatı bir oyun ve oynaştan, albenili bir gösteri ve birbirinize karşı övünme yarışından ve tefahurun beynekum ve tekâthurun fil emvali vel evlâd ve mal ve evlat çoğalma hırsından ibaret olurdu. Eğer tek başına bu dünya hayatı olsaydı. Cümlenin yapısı gereği tek başına dünya hayatı diye anlamamız gerekiyor bu. Öbür dünya göz ardı edildiğinde bu dünya tüm anlam ve amacını yitirirdi. Dünya cife, talibi de köpekler değil yani. Hint fakirliğine özendirmiyor bu ayetler. Yani dünyayı bir kir ve pislik saymamızı gerektirmiyor. Dünya bir tarla zaten Allah Resulü'nün dediği gibi. Tarla olmazsa hasat olur mu? Dünya olmazsa ahiret olur mu? Onun için delil de arkadan geliyor bu söylediğim. Yani Hint fakirliğini özendirmiyor. Fakr nedir dediğimizde Cüneyd'in tarifi. Fakr senin hiçbir şeye sahip olmaman değil. Dünyalara sahip olsan da hiçbir şeyin sana sahip olmasına izin vermemendir diyordu ya. İşte burada ayette arkadan gelen ruhbanlığın iyi bir şey olmadığına dair ayet de aslında bize bunu veriyor. Yani burada Hint fakirliği özendirilmiyor. El karda gönül yarda olan bir çalışma hayatı özendiriliyor. Elinde çok olsun, gönlünde yok olsun denilmeye getiriliyor. Hani Celaleddin Rumi'nin misaliyle dünya bir deniz, kalp bir gemi. Eğer su geminin içine girerse batar. Su geminin dışında olursa, yani dünyalıklar kalbin dışında olursa, yüreğe konmazsa dünyalık yol olur. Geminiz yol alır. Bunun gibi. Kemeseli gayfin. Bu bunun sonu şu yağmur meseline benzer. Yağmur meseline benzer. A'cebel küffara nebatuhu thumme yehicu feterahu musfarran thumme yekunu hutamen. O yağmur çiftçileri, aslında acebel küffara, çift, küffar çiftçiler manasına da gelir. Kafir toprakla tohumu örttüğü için çiftçiye de denir. Ama ben burada tevriye var gibi geliyor. Hem çiftçileri hem de nankörleri gibi bir anlam, çifte bir anlam var gibi geliyor. Ben yine de buna değinerek geçeyim. Çok sevindirir çiftçileri veya nankörleri. Sonra kurur ve sen onu sararmış görürsün. Ve sonunda toz toprak olur, karışır gider. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَد۪يدٌ Ama ahirette böyle olmayacak. Yani dünyada sahip olduğun şey eğer tek dünyalıysan, sadece dünya hayatından müteşekkilse servetin, servetine bakışın, işte bu sonunda böyle olacak. Yani ne kadar yeşil olursa olsun bir bahçe, bir bağ, bir tarla, bir orman, sonunda kuruyacak, çöp olacak, talaş olacak, toprağa karışacak ve bitecek. Bir bahar ne kadar gümreh olursa olsun mutlaka onu bir kış bekler. Öyle değil mi? Ama eğer ahireti varsa işte böyle olmayacak diyor. Ahiret böyle olmayacak. Ya ne olacak? Ve fil ahireti azabun şedid. Ya şiddetli bir mahrumiyet. Azabı kelime anlamıyla, kök anlamıyla çevirdim. Ve mağfiretun minallahi ve rıdvan veya Allah'tan bir mağfiret ve hoşnutluk olacak. Bir mağfiret ve hoşnutluk. Hoşnutluk razılık diye çevirebiliriz. Razı oluşun tüm olumlu anlamlarını içerir rıdvan. Kip olarak. Fu'lan vezninden. Kuldan razı oluşun en kesin delili nedir? Allah'ın birinden razı olduğunun en kesin delili nedir? O kişinin Allah'tan razı olması. Allah kendisinden razı olanlardan razı olur. İşte rıdvanın içinde bu anlamda var. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Zira tek başına bu dünya hayatı aldatıcı ve geçici bir tatmin aracından başka bir şey değil. Yine tek başına bu dünya hayat. Tek başına dünya olduğu zaman hayatın anlam ve amacı yok oluyor. Hayatın anlam ve amacı ahirettir. Ahiretsiz bir dünya anlamsız ve amaçsız bir hayattır. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum ve cennetin arduha ke ardis semai vel ard. Rabbinizin mağfiretine nail olmak ve alanı gök ve yerin alanı gibi uçsuz bucaksız olan cennete kavuşmak için birbirinizle yarışa girin. Dünya için değil, ahiret için yarışın. Siz dünya için yarışıyorsunuz. اُعِدَّتْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ Bu, iman eden, Allah'a iman eden ve onun elçilerine iman edenler için hazırlanmıştır. O uçsuz bucaksız cennetler. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَى Bu Allah'ın dileyen kimseye vermeyi dilediği bir ihsanıdır, bir ikramıdır. Dileyen kimseye vermeyi dilediği diye çevirdim. Yeşa fiilini iki özneyi gören bir biçimde anlamak, yarışın emriyle ve külli cüz'i irade bakışımlılığıyla doğrudan alakalıdır. Vallahu zul fadlil azim. Allah büyük ikram sahibidir, büyük kerem sahibidir, lütuf sahibidir. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا Ne yeryüzünün ne de sizin başınıza, daha önceden kayıt altına aldığımız bir tasarımımız olmadıkça asla bir musibet gelmez, isabet etmez. فِي كِتَابٍ yani hayat için koyduğumuz yasalar demektir bu. اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ Bu Allah'a çok kolaydır. İlahi takdiri anlamakta zorlanırız değil mi? Zorlanırız. Çünkü biz ölümlüyüz ve zihnimiz zamana bağlı olarak algılar her şeyi. Ancak Allah için zaman önce sonra yok. Bu ona çok kolay ama size imkansız gelebilir. Allah hayata müdahildir diyor bu ayet. Hayatı yaratmadan yasalarını yaratmıştır gibi bir imada içeriyor. لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Böyle takdir etmiştir ki elden kaçırdıklarınıza aşırı üzülmeyesiniz, ele geçirdiklerinize de aşırı sevinmeyesiniz diye. Yani bütünü asla göremezsiniz, o görür. Parçayı görene düşen tek şey var, bütünü gören Allah'a teslim olmak. Vallahu la yuhibbu kulle muhtalin fahur. Nitekim Allah hiçbir kendini beğenmiş şımarığı sevmez. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ. Cimrilik yapan ve insanlara da cimriliği öneren kimselere gelince, وَمَنْ يَتَوَلَّ. Kim Allah'a sırtını dönerse, yani cimrilik yapan Allah'a sırtını dönmüş kabul edilir. Allah'a sırtını dönen ise, فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ. İyi bilsin ki Allah kendi kendine yetendir ve hamdlerin tümüne layık olandır. Yani eğer sen cimrilik yaparsan kendine yapmış olursun. Adeta bununla Allah'a ya Rabbi bana verme demiş olursun. Çünkü unutma, Allah kulundan her ne istedi almak için istemez, vermek için ister. İbrahim'den İsmail'ini istedi, İsmail'ini almadı. İshak'ı da verdi. Eğer insanoğlu akıllıysa, Allah'ın ver dediği yere, ver dediği zaman ve zemini bir fırsat bilir, Allah kendisine daha fazla versin istiyorsa verir. Çünkü infak hem insanı nifaktan korur, hem de Allah'ın lütfunu önünde uçsuz bucaksız açar. Rabbim kendisini layıkıyla tanıyan, lütfuna layık olan, infak ile nifaktan korunan kullarından kılsın bizleri. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Müzik